السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الرعد پڑھوں يا يستعين تي آياتهم پڑھوئتهم اور انك آگ میں كافران تقاضا قنطا دينك چوكونا لطو آئين سانگد ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آيات من ربه وانا جاء الله تعالى فرمائتوانا اكتی آيات يوي جگا اعوذ باللہ من الشیطان یقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء یهدی الیہ من اناب. یا ستاویں ہاڑے اکٹھی میں عین آیتن یعنی آیت تاں کے چھا کندی تا منی دو ہی کون جے کہ قران شریف جے کہ میں کہ نہ منو سو کون منی دو ان جے متعلق چا اکٹھی آیت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن قرآنا سجرت به الجبال جيڪر هي قرآن سان گڏ جبلن کي هلائجي جو پھرن پيار گھمن جا هن حڪم قرآن شريف چي سورۃ آيت پڙهي ڪون کي چي هل گھم پھر و سجرت به الجبال او قطعت به الارض يا کپجي وڃي ان سان ڌرتي او کل میں بہل موتا یا ان سا مولن سا گلائے ہو نہ سکجے گھر گلائے جے ان کے پر مطلب نے جو ہے تے وہ کون منی دا جے کہیں اتری قدر کہیں کہ کھڑی طاقت دجے نبی ان کے طاقت مطلب معجزہ ہے نا پر انہیں ہوندے نہ منی دا جے کہ سے نہ کون منی دا بل للہ الامر جميعا ہی امر سبھی حکم جے آہنے سبھی اللہ جے حکم میں آن مطلب جنہیں اللہ حکم کندو تھی حل یہ نہ کر یہ کر جبل کے آسمان کے زمین کے تو وہ یہ کندو پر ہانے وہ نبی ان کے ہاتھ میں مطلب تو معجزہ سان سی گال کون تھی ہلے حضرت عیسیٰ کے کون منجاؤں اترا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ کے کون منجاؤں اترا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل قمر یہ بھی گال تھوں کون منجاؤں پہ جے کہ اعتراض کن تھا جو کوئی معجزہ ہو جائے فلان ہو جائے اڑو ہو جائے اڑو جائے उहे कोन था कनि पर हिन में ॿी बि ॻाल्हि आहे हिते जेको ई चवंदा त हज़रत ईसा अलाम चयो पंहिंजे गॉस्पेल में आहे दर्ज त जेकॾहिं कंहिंखे यकीन हुजे सर्टिट्यूड हुजे ईमान हुजे जंहिंजो फेथ इफ़ यू हैव फेथ जंहिंजो त जेकॾहिं हिनखे जबल खे चए त हेॾां हली आहे त पोइ जबल हलियो ईंदो हिते पोइ इहो हज़रत ईसा अलाम फ़र्मायो माना ईमान जी कुवत एॾी आहे पर उन ते वरी पोइ टोकूं जॾहिं ईसाइनि कयूं हज़रत मोहम्मद करीम सलाहु आसम ते रसूल पाक सलाहु आसम ते क़ुरान ते त पोइ उन्हनि वरी इहा ॻाल्हि घड़ी त हज़रत मोहम्मद करीम सलाहु आसम जबल खे हुकुम कयो त अच पर उहो जबल इनकार कयो अचण खां कोन आयो मतिलबु चयो कूड़ हिकिड़ो ठाहियऊं जेको वरी पोइ हुननि जी जेके पहिरियों सहल ऐं फलाटी वञनि जेके ॿिया पहिरियां जेके हुआ तर्जुमा करण वारा क़ुर शरीफ़ जो ऐं बायोग्राफ़ी लिखण वारा क़ुर शरीफ़ रसूल पाक सलाहु सीरत लिखण वारा अंग्रेज़ क्रिश्चन यहूदी त उन्हनि अहिड़ियूं क़िस्म जूं कूड़ ॻाल्हियूं ट पर हिते बहरहाल उहो शायदि जेकॾहिं क़ुर सां जबलनि खे हलाइजे जेकॾहिं क़ुर सां धरतीअ खे फाड़जे चीरजे या बॉलनि सां ॻाल्हाइजे त मतिलबु इहे सभु अम्र आहिनि अलाह ताला जे हथ में करे सघिजे थो पर अहिड़ी का ॻाल्हि ज़रूरी कोन्हे नबी वेठा रुगो नबी तव्हांखे आयो आहे सेखारण जे लाइ सम्झाइण जे लाइ त हीअ बदमाशी न कयो हीअ मुछराई न कयो ज़ुल्म न कयो धरती ते आज़ार न पकिड़ियो चङाई करियो धरती ते माण्हुनि सां सुठो हलो सुहिणो हलो इन जे लाइ नसीहत जे लाइ आयो आहे सोसाइटी खे हलाइण जेका मौजिज़नि सां सोसाइटी हलंदी कोन्हे बलिल्लाह आमिर बिल्लाह आमिर जमी आहे सभु हुकुम जेके आहिनि से अलाह ताला जे हथ में आहिनि सभु कमु कवर सनावा करण वारो अलाह आहे बलिल्लाह आमिर जमी आहे अफ़लम यई असिल अदीन आमनू छा पोइ जेके ईमान वारा आहिनि से छा मायूस थिया आहिनि छा पोइ मायूस न थिया आहिनि अफ़लम अञा ताईं छा मायूस न थिया आहिनि यई असिल अदीन आमनू अलाह यशा अलाह हदन नास जमी आहे जेके अलाह ताला चाहे सभिनी इंसान ज़ात खे हिकिड़ी ईमान ते आणणु चाहे हा त उहो करे सघिया सभिनी जी अहिड़ी ठाहे छॾे हा तबियत जो ईमान आणी नी आणी न हा बसि का ॻाल्हि ई कान हुई त पोइ सभु धरती हिकु जहिड़ी हुजे हा ॿी ख़ैरु हो कर अलाह ताला चाहे हा त ईअं करे अलाह ताला ईअं कोन चाहियो अलाह ताला छो जी दुनिया जेका ठाही आहे परख जी जॻह ठाही आहे इम्तिहान जी इब्तिला जी मुसीबत जी सभु कुझु इंसान खे अख़्तियार ॾिनो अथसि भुछलाई करे सघे थो चङाई करे सघे थो इन करे छॾे छूट छॾे ॾिनो अथसि जंहिंखे वणे जेको थो करे पंहिंजे दिलि सां पंहिंजी मर्ज़ी सां पोइ पकड़ कंदो अलाह ताला जेकॾहिं उछड़ो कमु कंदा ई त हुनखे जन में विझंदो चङो कमु कयईं त जनत हुनखे व्यवहार ॾींदो इन लिहाज़ खां अफ़लम यस लदीन आ मनू अलाह यशा लहदन्नास जमी आ भला यज़ाल लदीन कफ़रू सीब हुम बिमा सनऊ कार अतुन ओ तहुल करीबम मिन दारहिम हता यतीअ वदुल्ला इन अलाह ला युखलिफ़ुल मियाद फरमाए थो ऐं भला यज़ाल माना छॾींदा कोन को कॾहिं बि जॾहिं हमेशह पिया कंदा सॼी ॻाल्हि इहा जेका खेचल इहा जेका हलंदी पई एतिराज़ इहे हलंदा पिया भला यज़ाल लदीन कफ़रू काफ़र इन तां कोन मुड़ंदा कॾहिं हटंदा कोन हमेशह पिया क़ाइमु रखंदा तुसीबुहुम बीमा सनऊ कारियतुनि त पहुचंदो रहंदो सन कंहिं सबबु को कारिया कारिया सूरत जो नालो बि आहे कारिया कारिया माना को धकण जी कारिया क़यामत जो बि नालो आहे कार माना को हादसो को मुसीबत का अहिड़ी का थिए उहो सनऊ कारियतुनि ऐं तहुल करीबम मिन दारहिम या लहंदो वेझो उन्हनि जे घरनि खां ऐं तहुल करीबम इन दारहिम हता या अती वादुल्ला हेसि ताईं जो अलाह ताला जो वाइदो यानी उहो क़यामत जी घड़ी अची वेंदी उहो उथंदा वरी मरंदा वरी सभई पोइ वरी उथंदा बस बादल मौत पोइ हिसाबु किताबु सभु थींदो वाइदो इन अला युखलफुल मियाद बेशक अलाह ताला पंहिंजे वाइदे जी बेवफ़ाई नथो करे वाइदे खे फेराए नथो वाइदे खे टोड़े नथो भञे नथो वलकदिस्तो जे रुस्लमिन क़बलिक तोखां अॻु में इहे नबी पाक सलाहु आल वसलम तोखां अॻु में जेके नबी आया रसूल आया वलकदिस्तो ज़े उन्हनि जी इस्तेज़ा कयूं माण्हुनि इस्तेज़ा कई हुन ते टोकूं हुन ते चथरूं हुन ते खिल भोग कंदा रहंदा हुआ वलकदिस्तो ज़े रुस्लमिन क़बलिक फाम लयत लदीन कफ़रू पोइ असां मोहलत ॾिनीसूं उन्हनि खे पोइ मूं डर ॾिनी उन्हनि खे आम लय थो त मूं ॾिनी मूं सिंगुलर में अलाह ताला फरमायो पोइ मूं हुनखे डर ॾिनी फाम लय उन्हनि खे फाम लय लदीन कफ़रो काफ़रनि खे जिन कुफ़ुर कयो त हुनखे डर ॾिनीसूं सिम पोइ पकड़ कईसूं सख़्तु वठ कईसूं वठ पईसूं वठ फ़क़ान इक़ाब कहिड़ो न सख़्तु बुछड़ो यानी इक़ाब हुयो यानी अज़ाब हुयो यानी अकूबत कहिड़ी न पुॼाणी कहिड़ी न ख़राबु हुई हुनजी इहा माना हाणे टेवीह आयत आहे टेटीह आयत आहे अफ़मन हुअ क़ाइमुन अला कुल नफ़्सुनि बीमा कसवत कीअं था भायो छा जेको ख़बर रखंदड़ हुजे अफ़मन हुअ क़ाइमुन अला कुल नफ़्सुनि बीमा कसवत सभिनी नफ़्सनि ते जेको हू कनि था हुन ते बीठल आहे जेको हुनजे मुताबिक़ छा ख़्याल आहे तव्हां अफ़मन हुअ क़ाइमुन अला कुल नफ़्सुनि बीमा कसवत उनजे बावजूदु उहा जालू लिलाह शुरका पोइ उनजे बावजूदु अलाह ताला सां शरीक था कनि कुल समूहम चओ नाला त वठो हुननि जा जेके आहिनि मतिलबु कहिड़ा आहिनि कहिड़ा नाला वठो हुन जा कुल समूहम हुनजा नाला वठो हम त न ब्यू न हू बीमा ला या अलमू फिलाद छा तव्हां ॿुधायो था अलाह खे जेका हू नथो ॼाणे धरती इन लाइ तव्हांखे ख़बर न आहे जेका तव्हां कयो था अम त न ब्यू न हू अम जी माना छा ईअं था कनि या तव्हां ॿुधायो था अलाह खे या हू नथो ॼाणे अम त न ब्यू न हू बीमा ला या अलम माफ़ या अलम फिल अर्द अम बि ज़ाहिर मिनल कौल या ज़मीन में या करियो था का मथाछिरी ॻाल्हि भल ज़ुन लदीन कफ़रू मखरोम पर काफ़र जेके आहिनि उन्हनि खे सन मखर उन्हनि जी रिथा उन्हनि जो मनसूबा उन्हनि जी खे वणनि था सिंगारियल लॻनि था उनखे ज़ुन लदीन कफ़रू सिंगारिया वञनि था उन्हनि जे लाइ यानी शैतान जे तरफ़ां या अलाह ताला इजाज़त ॾिए थो शैतान खे त जेको बुछड़ो कमु माण्हू करे थो वरी हुनखे सिंगारियल लॻे थो सुहिणो लॻे थो जो उहो ॻाल्हि करे चयो वाह वाह मूं भलो इहा सबून अन होम इहो सुनू न सुनो आहे बुछड़ा कमु कनि था पर भाईंदा असां ॾाढा सुठा कम था करियूं अलाह ताला पहिरीं फरमायो त सभु कंहिं क़ौम खे असां हादी ॾिनो आहे हिते फरमाए थो त अलाह ताला जंहिंखे गुमराह कयो वञे पैसो स्ट्रक्चर आहे वमी युद लीला हो अलाह ताला जे तरफ़ां जंहिंखे छूट छॾे ॾिजे त हू गुमराह थी वञे हलियो वमी युद लीला हो अलाह जंहिंखे गुमराह करे थो फमा लहू मिन हाद उन जे लाइ को हादी कोन्हे हिदायत करण वारो कोन्हे हुनखे अलाह ताला जंहिंखे मुंझाए गुमराह करे त पोइ हुनखे तई सम्झाए कोन सघंदो भई तूं हीअं कर चङो कमु कर पोइ लहम अज़ाब फिल हयाति दुनिया हुन में जे लाइ अलाह अज़ाब आहे दुनिया जी हयाती में भले अज़ाब उल आख़िरत अशक ऐं जेको अज़ाब आख़िरत जो अज़ाब आहे सो वधीक सख़्तु आहे शक आहे शक कटींदड़ आहे शकी शकी शक अशक शक जब शक ॼणु ऐं अशक माना वधीक सुपरलेटिव आहे वमाल हुम मिन अलाह मिम वाक न आहे उन्हनि खे अलाह खां कोई बचाईंदड़ जेको वाक वकाह मज़ाब जन में असांखे बचाइजांइ त बचाईंदड़ को कोन्हे उनखे जेको यानी बदबख़्ती खां यानी अज़ाब खां बचाए सघे जेको जन में वञण जो जेको जंहिंखे अलाह ताला गुमराह छॾे ॾिए त पोइ छॾे ॾिए त पोइ ठीकु आहे ॿियो हल मलाई मसरुल जन्नत लती वो इदल मुतकून अल्ला ताला हाणे ॿुधाए थो जे जंहिं जन्नत जो अलाह ताला वाइदो कयो आहे मुतकिन सां उनजो मिसाल ई आहे मसरुलदीन मसरुल जन्नत लती जेको जेका जन्नत जंहिंजो वाइदो कयो आहे वो इदल मुतकून वाइदो कयो वियो आहे मुतकिन सां तजरी मिन तहति अल अनहार उनजे हेठां नहरूं वहनि थियूं उकुलहा दाइमुन ज़िलुहा उकुलहा दाइमुन व ज़िलुहा उनजो खाधो मेवो जेको आहे जेको खाई सघिजे उहो हमेशह रहण वारो दाइम रहे व ज़िल व ज़िलुहा ऐं ज़िल बि जेका आहे हुनजे छांव हुनजो पाछो जेको आहे सो हमेशह रहण वारो तिल्क उकबल लदी न तको इहो आहे इहा आहे पुछाड़ी इहो आहे नतीजो उकबा अलज़ी न तको जन तकवा कई जन परहेज़गारी कई जन पायठी कई व उकबल काफ़िरी न नार ऐं पछाड़ी काफ़र जी कहिड़ी आहे नार जहनम जी व उकबल काफ़िरी न नार वलदीन आते नाहमल किताब जंहिंखे किताबु ॾिनो वियो आहे यानी ईसाई ऐं यहूदी ऐं हिंदू ऐं पंहिंजो छा चइबो आहे गबर जेके आहिनि पंहिंजा ज़रतश्ती वग़ैरह जिनखे किताबु ॾिनो वियो अॻु में वलदीन आतैनाहुमुल किताब यफ़रहून बीमा उनज़िल इलाइक जेके ईमान आणनि था पोइ हिननि जेके अॻु में किताब वारनि वञा जेके इस्लाम में दाख़िल थियनि था उहे यफ़रहून उहे ख़ुशि थियनि था हाणे फरह हू आहे जेका नेगेटिव आहे हीअ फरह जेका आहे सा पॉज़िटिव आहे यानी ख़ुशी ख़ुशि थियणु ॿई मानाऊं आहिनि उनखे नेगेटिव पॉज़िटिव यानी हिकिड़ी जेका फरह ख़ुशी वारी तकड़ि हठ ऐं वॾाई वारी नेगेटिव आहे ऐं ॿी जेका ख़ुशी जेका पॉज़िटिव आहे हिते वलदीन आतैनाहुमुल किताब जेके जिनखे किताबु ॾिनो वियो आहे यानी अॻियां जेके तौरात इंजील वग़ैरह जा माण्हू जॾहिं क़ुर शरीफ़ जूं आयतूं ॿुधनि था ऐं मुस्लमान थियनि था उहे ख़ुशि थियनि था हिन ॻाल्हि ते यफ़रहून बीमा उनज़िल इलाइक जेको तो ते असां मोकिलियो आहे क़ुर उन ते ख़ुशि थियनि था वमिन अल अहज़ाब मई युनखिर बाद हू ऐं के टोला आहिनि उन वजह जेके नथा मञनि उन वजह के ॼण मतिलबु मञण वारा आहिनि रसूल सलाह जे ज़माने में बि के यहूदी हुआ जन ईमान आंदो के क्रिश्चन हुआ जन ईमान आंदो वरी हज़रत अबूबकर सिद्दीक़ ऐं हज़रत उमर जे ज़माने मुस्लमान जे ज़माने कंहिं में ईमान आंदा मतिलबु त पोइ सॼो सीरिया इहो इराक इहो छा चइबो आहे फार ईरान मिस्र वग़ैरह सभु मुस्लमान थिया त मतिलबु त उन्हनि मां ॿिन्ही क़िस्मनि जा आहिनि अञा ताईं बि उते काफ़र बि आहिनि अञा ताईं मुस्लमान आहिनि सभिनी सभिनी इलाइक़नि में हिंदुस्तान में पाकिस्तान में अञा काफ़र बि रहनि था मुस्लमान बि रहनि था والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما انزل اليك ومن الاحزاب من ينكر بعده ان ما اڑا ان جيڪي من بعده ان ما کي انڪار ڪن ٿا قل انما امرت ان اعبد الله جي مکي ڪيو تو چو نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کي چو تو مکي حکم ڪيو آهي امرت انما امرت مکي حکم ڪيو آهي अन अबुदल्लाह त अलाह ताला हिकिड़े जी इबादत कयां अबुदुल्लाह वला उशरिक बिही हुन सां कंहिंखे शरीक न करियां न को हुनजो पुटु आहे न को हुनजी धीउ आहे न को हुनजो ज़ाल आहे न को हुनजो माइटु मिटु को आहे न को चाचो न को पुफी न को ॾाॾी न को न को माइटु मिटु अलाह ताला जो कोन्हे हुन करे हुन सां शरीक कंहिंखे बि कोन्ह को वला उशरिक बि इलाही अदऊ उन ॾांहुं सॼां थो सभिनी खे जंहिं नबी पाक सलाह सां उन ॾांहुं सॾे थो ऐं ज़ाहिर क़ुर उन ॾांहुं सॾे थो ऐं असां बि जेको जंहिंखे सॾींदासूं त अलाह ताला ॾांहुं अदऊ इलाही अदऊ व इलाही महाब ऐं मोटनि बि उन ॾांहुं आहे महाब जेको बिलाखर नतीजो आख़िर में जॾहिं मोटिजे उहो महाब आहे त उहो बि अलाह ताला ॾांहुं आहे वकदारिक अंज़लनाओ हुकमन अरबी आहे इन नमूने सां असीं ई हुकुम मोकिलियूं था अरबी ॿोलीअ में वल इन अतबात अहवा होम पर जेकॾहिं तूं हलंदे इन्हनि जे सदनि ते इहे काफ़र जेके कुरेश जेके मके जा हथोके चवंदा हीअं कर लाते मनाते जी तारीफ़ कर हुनजी कर हूअं कर ऐं असांखे छॾ त हीअं करियूं त पोइ तुंहिंजे ईमान में चई इन्हनि सां नेगोशिएशन कोन्हे करणी दीन ईमान में अलाह ताला जे अहकामात में त बसि हीअं कंदासूं भई हीअं कोन कंदासूं न हीअ दीन ई आहे जेकॾहिं वठिणो अथव क़बूलु करिणो अथव त इहो आहे सॼे जो सॼो उदखुल बिस्सल में काफ़ आहे पूरा जा पूरा आहे दीन में ईमान में दाख़िल ईअं न त अधो घबरा ईमान में आहियूं अधो घबरा न आहियूं कंहिं शइ खे मञींदासूं कंहिंखे कोन मञींदासूं बादल किताब जे कंहिं हिसे खे मञूं था कंहिं हिसे खे कोन था मञूं ईअं कोन थींदो मञिणो पूरे किताब खे आहे सभु अहकामात मञणा पवंदा ईअं कोन अधो घाबरो मञिबो अधो घाबरो कोन मञिबो वकदारे कंदलना हुकमन अरबी या वल इन तबात हवा हुम तूं उन्हनि जे सदन ते जेकॾहिं हलिए बाद मां जा कमिनल इल्म इन खां पोइ जो इल्मु तो वटि अची वियो आहे यानी वही अची वियो आहे क़ुर अची वियो आहे तूं वरी जे इन्हनि जे सदनि ते हलंदे हे नबी पाक सलाहु अलक वसलम त पोइ छा थींदो मालक मिन अलाह मिम वलीन वला वाक पोइ तुंहिंजे लाइ बि को बचाव वारो कोन हूंदो न को तुंहिंजो को दोस्त हूंदो अलाह ताला सां तूं ठगी कोन थो करे सघी हुन सां अधो घाबरी हुनजी ॻाल्हि ॿुधाई अधो घाबरी न ॿुधाई ॿिए हंधि अलाह ताला फरमायो जेकॾहिं पूरो क़ुर पूरो जेको आहे सो न ॿुधाई त पोइ न कुझु ॿुधाई मतिलबु अहिड़े क़िस्म जूं आयतूं हीउ हिकिड़ो तंबी आहे भई हिन मज़ा मतिलबु इहो कोन्हे त को रसूल पाक सलाहु वसलम जी या नियत हुई त ईअं करियां या ईअं करियां या हुनजो ख़्यालु कोन्हे पर हीउ ॼण हिकिड़ो हुकुम आहे इहो असांजी उमत मोहम्मद मुसा सलाहु वसलम ते बि अॼु ॾींहं ताईं इहो आहे त ईअं न त वञी त ईअं रहो था न्यूज़ीलैंड में कीअं अमेरिका में कीअं ऑस्ट्रेलिया में त पोइ दीन जो अधु जेको आहे तव्हां मञो भई काफ़र चवंदा भई हीअ सभई अहकामात कढी छॾियो क़ुर मां त चऊं हा हा असीं कढी था छॾियूं असांजे पाकिस्तान में अचनि सऊदीअ में अचनि हिन में अचनि असांखे पंप ई ऐं फलाणो चवे त भई हीअ पंहिंजा सिलेबस बना बदिलायो क़ुर मञा हीउ लफ़्ज़ कढी छॾियो ऐं अहिड़ा अहिड़ा लफ़्ज़ असांखे खपनि कोन था वणनि कोन था तंहिं करे भई तई जेका काफ़र आहियो त काफ़र रहो भले असीं त अॻे चऊं कोन था पर जेकॾहिं मुस्लमान थींदो त पोइ इहो आहे जेको क़ुर सो मुड़ंदो कोन को इन ईअं ई रहंदो जीअं आहे हिन में को बि लफ़्ज़ न को कटिबो न को वधाइबो हिन में उहो पंहिंजो तव्हांजी सदियुनि ते असीं कोन हलंदासूं त इहो आहे असांजो हुकुम यानी हीअ सॼी उमत जे लाइ तंहिं करे अलाह ताला इहा ॻाल्हि विधी आहे नबी पाक खे मुखातिब थी त तूं हिननि काफ़रनि जे सदन ते न हल इहो अॼु इहे हुकुम वीह सदी में 2020 में इहो असां ते हुकुम आहे त तई बुश ऐं ब्लेयर ऐं ट्रंप ऐं पोम्पियो ऐं फलाणा जेके आहिनि उन्हनि जे सदनि ते तई नालो बरतानिया वारा तव्हांखे चवंदा हीअ कढी छॾियो क़ुर मज़ा हीअ विझी छॾियो क़ुर में, हीअं करियो ऐं हीअं न करियो, हदीस कढी छॾियो, फ़लाण कढी छॾियो, त हीअ असीं कढंदासीं कोन को, इहो हुकुम अहकाम आहे जीअं आहे। जेकॾहिं कंदव त पोइ न को तव्हांजो वली हूंदो न को तव्हांखे बचाइण वारो हूंदो अलाह जो। जेकॾहिं को हिन में खोट कयव को अॻिते पोइ त घटि वधि कयव क़ुर खे हदीस खे, वलकद अरसलना रसलम मिन क़बल कया, असां बेशक तोखां अॻु में बि रसूल मोकिलिया आहिनि, वजलना लहम अज़वाजम व ज़ुरिया, उनखे ज़ालूं बि हूंदियूं हुयूं, उनखे औलाद बि हूंदो हुयो। ईअं कोन त तूं पहिरियों नबी आई जेको ज़ालुनि वारो ॿारनि वारो मार्केट में घुमण वारो की ख़रीद खरीद फरोख करण वारो, यानी ॿियनि इंसाननि वांगुरु इंसान तूं आहीं, ऐं मतिलबु इन में जेको नूर ऐं बशर जो ऐं पंहिंजो छा चइबो आहे खणी मसालो पैदा कयो हिंदुस्तान मंझि, इहो ॿियनि हंधनि ते कोन आहे। त इन अलाह ताला सभु का शइ नूर मां ठही आहे, सभु कोन मन मज़ो अलाह ताला जे नूर मज़ा की रसूल पाक सलाहु जे नूर नूर मज़ा की, पर मतिलबु इहो कोन्हे त हू बशर कोन हो, खाईंदो पीअंदो कोन हो, फल फलाणी शइ कोन, फलाणी शइ हीअं कोन, हीअं कोन, सभु कमु कंदो जेके दुनियादारी में करणु घुरिजनि, के हलाल आहिनि उहे कमु कंदो, जेके हराम आहिनि से कोन कंदो। बसि इहा ॻाल्हि आहे, वजना लहम अज़वाजम व ज़ुरिया, अज़वाज बि हुआ हुनखे, ज़ुरियत औलाद बि आहे हुनखे, हुनखे चारि नियाणियूं हुयूं, जेके ॿार मर्द जावा मेल जेके हज़रत क़ासिम, हज़रत तैयब की, हज़रत इब्राहिम वग़ैरह, इहे सभई नंढपण में गुज़ारे विया। अलाहुम सल अला सीना मुहम्मद व अला सीना मुहम्मद बारक वसलम वमा कान रसूल बि आयतिन इलाह बेज़न अलाह, अलाह रसूल जे अख़्तियार में न आहे त तव्हां वटि आयतूं खणी अचे जेके अलाह ताला कोन मोकिलियो आहे, नथा आहे घड़े पंहिंजे तरफ़ां तव्हांखे हाणे ॾिए, अलाह ताला वटां जेका न आहे का ॻाल्हि त उहा कोन करे थो सघे, रसूल पाक सलाहु जे अख़्तियार में न आहे, अख़्तियार में अलाह ताला जी आहे जेका मोकिले। मकान रसूल नई थिए बि आयतिन इलाह बेज़न अलाह, जेका बि आणींदोसि अलाह ताला जे हुकुम सां आणींदो, जिबरील इस्लाम आणींदो, अलाह वटां आणींदो, तॾहिं उहा आयत थींदी ऐं उहो हुकुम थींदो। कुल अजलिन किताब, हर ॻाल्हि जो वक़्तु आहे मुक़ररु, हर यानी क़ौमुनि जे मरण जो, इंसान जे मरण जो, कंहिं कमु थियण जो, कंहिं वाक़िए थियण जो, सभु का शइ जेका हुनजो मुक़ररु थियलु आहे वक़्तु अलाह ताला वटि लोह महफ़ूज़ में हुनजो किताबत में लिखियो पियो आहे, हर ॻाल्हि जो वक़्तु आहे। यानी इहो कोन हिकिड़े ॾींहं में सभु माण्हू मुस्लमान थी वेंदा हलिया, हिकिड़े ॾींहं में हीअं थी वेंदी, हर का ॻाल्हि पंहिंजे पंहिंजे वक़्त ते मुक़ररु वक़्तु जेको अलाह ताला कयो आहे लोह महफ़ूज़ में लिखियलु आहे उन मुताबिक़ थींदो सभु को कमु। जेको अलाह ताला हुकुम पहिरीं कयो उहो वरी महफ़ करे जेकॾहिं उहो मेटाए छॾे बदिलाए छॾे त हुनजी मर्ज़ी आहे, मतिलबु जॾहिं नबी आयो ऐं पंहिंजो अञा वही आयो पिए रसूल पाक साहब जे ज़माने में क़ुर शरीफ़ खे, मतिलबु त के नासिख ऐं मनसूख जूं ॻाल्हियूं आहिनि हिन में तनसीख नस करे, हीअ हुकुम न आहे हाणे हीअ हुकुम आहे, त उहो थी सघे थो हाणे हुकुम उहो ई आहे जेको क़ुर में आहे। यमुल्लाहु मां यशा व यस्मित, अलाह ताला वटां जेका शइ महव थिए उहा पाण मर्ज़ी करेसि त उहो करे छॾे, ऐं जंहिंखे साबित रखे उनखे साबित रखे, संस मर्ज़ी आहे, संस मर्ज़ी ते सभु कुझु हलंदो। हिन खां पोइ सवंदहू उमुल किताब, अलाह ताला वटि उमुल किताब आहे, यानी सॼो हीअ किताब जेको हींअर असांजे हथनि में आहे, मसफ़ जंहिंखे असीं चऊं था, जेको सूरत अलहमद खां शुरू थिए थो, अन्नास ते ख़तमु थिए थो, इहो अहिड़े ई नमूने सां लोह महफ़ूज़ में लिखियलु आहे। हालांकि नाज़िल थियण वारो नमूनो जेको आहे सो हुनजो ॿियो हुयो, क्रोनोलॉजिकल आर्डर जंहिं मंझि लथा थिए उहो ॿियो हुयो, पर हीउ मसफ़ जो तरीक़ो जेको आहे सो उमुल किताब में लोह महफ़ूज़ में ईअं आहे जीअं असांजे हथनि में हींअर आहे। इहो हज़रत अलाह अलाह सुभानहू ताला जे हुकुम सां, हज़रत जिबरील अलैहिस्सलाम जे ॿुधाइण सां रसूल पाक सलाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे असाबनि खे चयो त हीअ आयत हिते पढ़बी, हीअ हिते तरकबी, हीअ हिते तरकबी, हीअ तरकबी, इहो सिलसिलो अलाह ताला मुक़ररु करे छॾियो आहे, सो उमुल किताब में आहे। यमुल्लाह मां यशाउ यस्बित व इंदहू उमुल किताब, ऐं उन वटि आहे अलाह ताला ई वटि आहे उमुल किताब, जेको अहिड़ी सूरत में ई आहे जेको हींअर असांजे हथनि में आहे। व इन मां नुरियनक बाद लज़ी नाइदोम ऐं न त वफ़ यनक फ़ैन मां अलाए कल बलाग वाला ई नल हिसाब आहे। हिते तमामु हिकिड़ी अजब जहिड़ी हीअ आयत आहे जेका ॿियनि हंधि बि आहे हिन ई मज़मून वारी। अलाह ताला चए थो जेकर असीं तोखे ॾेखारियूं, नूरियन न कर तोखे ॾेखारियूं, यानी सभु माण्हू मुस्लमान थींदे ॾेखारियूं तोखे जेतिरा बि, त इहो बि असां जीअं तुंहिंजी हयाती में असीं माण्हुनि खे मुस्लमान कयूं, या तुंहिंजे वफ़ात करण खां पोइ उन्हनि खे मुस्लमान करियूं। पर तुंहिंजो कमु रुॻो आहे ॿुधाइण, ऐं असांजो कमु बाक़ी आहे, सो असांजो आहे इमा नूरियन न कर जेकर असीं तोखे ॾेखारियूं तोखे बादल लज़ी नाइद हुम, जंहिं शइ जो असां वाइदो कयो आहे तोखे उन मां को हिसो असीं तोखे ॾेखारियूं, यानी मुस्लमान तुंहिंजे ज़िंदगी में थींदा सॼो इहो अरब जेको आहे, पर तुंहिंजे वफ़ात खां पोइ जेका असां वाइदा कया आहिनि त सुल्तान सीरिया में, शाम में, इराक में, फ़लस्तीन में, पंहिंजो मिस्र में, इजिप्त में, सिंध में, हिंद में, सभिनी हंधि मुस्लमान थींदा, त उहो असीं तोखे वफ़ात ॾियूं उन खां पोइ थींदा। उहो न त वफ़ न क या तोखे असीं वफ़ात ॾेई छॾियूं, फ़न मां अलाए कल बलाग, तोते रुॻो बलाग आहे, तोते रुॻो ॻाल्हि ॿुधाइणी आहे, उहो अलाई नल हिसाबु उनजो असां ते आहे, त असीं कंहिंखे ॾियूं कंहिंखे न ॾियूं, उनजो वरी कीअं वठंदासूं, कहिड़े वक़्तु वठंदासूं, उहो तूं इन ॻाल्हि जी गनती न कर। त पोइ हीअ ॻाल्हि, हीअ जेको इमा नुरियन न कयो आहे, सो हिते बि आहे, हीअ सूरत 13 नंबर रद में, हीअ सूरत यूनस में बि आहे 46 नंबर आयत में, ऐं 40 सूरत मोमिन जेका उन मज़ बि अलाह ताला फ़रमाए थो 77 आयत में जे अहिड़े क़िस्म जो ख़्यालु जेको आहे ॾेखारे थो, ऐं टे मोमिनून जेका सूरत आहे 23 उन मज़ बि अहिड़ा ख़्यालु आहे पंहिंजो 93-95 आयतुनि में। त बहरहाल इहो ख़्यालु वरी अलाह ताला चयो तुंहिंजे हयातीअ में जेको असांखे कमु करिणो आहे, जो की मुस्लमान थियणा आहिनि, तोखे असीं ॾेखारींदासूं उहे, या तुंहिंजी वफ़ात खां पोइ जेको थियणो आहे, इहो सम्झो तुंहिंजी ड्यूटी रुॻो एतिरी आहे त पंहिंजो तूं बलाग कर, ऐं पोइ असीं पाण ई हिसाबु कंदासूं। वलाइनल हिसाबु उहो इहो जेको ॻाल्हि आहे सो अॻिते बि आहे ॿियनि सूरतुनि में। अवलम यरो, ॾिसनि नथा छा, अना नाथिल अर्द नन कुसहा मिन अतराफ़ा, त कीअं असां धरतीअ खे चौधारी उन्हनि जे सोड़ो कंदा था वञूं, यानी माण्हू मुस्लमान थींदा था वञनि, इस्लाम में दाख़िल थींदा था वञनि, ऐं काफ़रनि ते धरती कीअं सोड़ी थींदी थी वञे। हाणे इन माना में धरती सोड़ी थियण जो माना आहे, पर इन ई क़ुर मज धरती जे वस थियणु, यानी कुल योमिन हू वफ़ीशन, उहा जेका एक्सपांशन जेका धरती जी थींदी, उहा ॿी माना त आहे, मतिलबु ई जीअं फूकणो थो फूकजे, हीअ फूकणो आहे उनखे फूक त वरी हेॾो वॾो थींदो हलियो, अहिड़े नमूने सां हीअ धरती फूक बि, यानी जेके ई हींअर आदम अल इस्लाम खां वठी क़यामत ताईं जेके माण्हू पैदा थींदा ऐं मरंदा, उहे सभई इन धरती ते ई समाइबा थिया। धरती इन माना में एक्सपांड थींदी, जेका मतिलबु वसी थींदी, वॾी एॾी थी वेंदी, उहा साॻी धरती, उहो साॻियो ॻोठु, उहा साॻी राज्य, उहो मतिलबु साॻी ज़मीन, हिते सिंध आहे, हिते हिंद आहे, हिते सीरिया आहे, हिते मिस्र आहे, उहे साॻिया ई थींदा, पर उहे ॼण सॼी काइनात मतिलबु त उन में जेके माण्हू पैदा थिया आहिनि उहे उन में समाइजी वेंदा। त उन माना में एक्सपांशन आहे, हिन माना में हुनजो सुसण आहे, हुनजो घटिजणु आहे। त अवलम यरो अना नातिल अर्द नन कुसहा मिन अतराफ़िहा वल्लाहु यहकुम ला मुअक्किबु लिहुक्मिही, अलाह ताला जो हुकुम थो ॾिए, उनखे को बि हटाईंदड़ न आहे, संस हुकुम खे को हटाए नथो सघे, उहो सरीउल हिसाब, ऐं उहो बेशक तकिड़ो आहे, सघो आहे, सेघ सां करे सघे थो हिसाबु जेको आहे। वक़द मकर लदीन मिन क़बलिहिम, हिन खां अॻु में तव्हांजी क़ौम खां अॻु में, यानी मके जे क़ुरैशियुनि खां अॻु में जेके क़ौमूं आहियूं, उन बि अॻु में मकर कया, उन्हनि बि रिथूं कयूं, फ्रेब कया। वक़द मकर लदीन मिन क़बलिहिम फ़लिल्लाह माकरो जमीआ, पर पोइ अलाह ताला जूं सभु रिथूं अलाह वटि आहिनि, यानी अलाह ताला वधीक रिथा करण वारो, प्लैनिंग करण वारो आहे। कंस्पिरसी जेको करे थो माण्हू, भई असीं मुस्लमान खे हीअ नुक़सानु पहुचायूं, हीअ नुक़सानु पहुचायूं, हीअ नुक़सानु पहुचायूं, हीअं मुस्लमान खे हीणो कयूं, हीअं मुस्लमान खे मग़लूब कयूं, पर अलाह ताला हिन दीन खे क़यामत ताईं रखिणो आहे, रखण वारो आहे। यज़हरू अला दीन खुली, सभिनी दीननि ते छांइजी वेंदो, पर पोइ ज़ाहिर तकलीफ़ थींदी, माण्हुनि खे ॾुखु थींदो, रंज थींदो, माण्हू शहीद थींदा, हीअ थींदा, पर हीउ दीन जेको आहे सो क़ाइमु रहंदो, दीन जेको आहे सो ग़ालिबु थींदो ऐं हीउ मग़लूब न थींदो ऐं ॿिया माण्हू मग़लूब थींदा। वक़्त मकर दीन में क़बलिम फलिल्लाह मकर जमी आहे, सभु रिस्पॉन्सिबिलिटी सभु जेके प्लैनिंग आहिनि रिथाऊं आहिनि से अलाह ताला वटि आहिनि। यलम मां तक़सिब कुल नफ़्सिन, हू ॼाणे थो त सभु नफ़्स जेके आहिनि उन छा कमायो आहे, हीअ कहिड़ा कमु कया अथऊं। उहो सयालमुल कुफ़ार लीमन उखबदार, ऐं सुबुह ई असीं ॼाणंदा काफ़र त लीमन उखबदार कंहिंजे लाइ आहे आख़िरत जो घरु। आख़िरत जो घरु यानी चङो घरु, जेको आख़िरत घर त ॿई थींदा, उहो जेको सुठो घरु हूंदो, भलो घरु हूंदो, जंहिंमें चङाई हूंदी, ख़ुशी हूंदी, जन्नत वारी, उहे जन कंहिंजे लाइ आहे। ऐं उहो जेको काफ़रनि जो जेको जनम वारो घरु जेको सूरदार जेको आहे उहो कंहिंजे लाइ हूंदो, ॿई दार आहिनि, ॿई घर आहिनि, पर उहो सूर आहे, उहो बुछड़ो आहे तमामु, जिते केरु बि रहणु पसंदि कोन कंदो। उहो जनम उहो काफ़रनि जे लाइ आहे कंहिंजे लाइ, ऐं होॾां उहो जेको जन्नत आहे सो कंहिंजे लाइ, इहो अलाह ताला सभु ॼाणंदो। सयालमुल कुफ़ार सुगोई काफ़र ॼाणंदा त कंहिंखे आहे वठ कंदी वायरस जेका पखेड़ी उछली अथऊं मुस्लमाननि खे हणण जे लाइ की हुननि जे लाइ दुश्मन खे हणण जे लाइ, त वरी खेसी लॻी आहे ॿूथ में हुनजो। अला यहीक मकर सयो इलाह बि आयल ही उहा मकर उला एक हूअ तबूर, जेको मकर इंसान जो आहे नथा प्लैनिंग इंसान जे ख़िलाफ़ु मोमिननि जे ख़िलाफ़ु उहा बर्बादु थियणी आहे। नेठ दहंदी केसी रहंदी धोखे जी दीवार ओ यार, त सयलमुल कुफ़ार लिमन उखबदार यकूल लदीन कफ़रू, ऐं काफ़र जेके आहिनि से चवनि था लस त मोर सलाह, त तूं रसूल न आहीं, रसूल तोखे चवंदा त तूं न आहीं रसूल। कुल तूं ए नबी पाक सलाह सम चओ कफ़ा बिल्ला ऐं शहीदम बैनी व बैनकुम, अलाह ताला काफ़ी आहे शाहिद तव्हांजे ऐं विच विच में ऐं मुंहिंजे विच में, अलाह ताला काफ़ी शाहिद आहे यानी उहो खोड़ आहे, हुन पाण ई फ़ैसिलो कंदो। व मन इंद हू इल्मुल किताब, ऐं उहो ई आहे जंहिं जंहिं वटि आहे किताब इल्म जो, इल्मु किताब जो। वमन इंद हू, ऐं उहो ई आहे अलाह ताला जंहिं वटि इल्म किताब जो इल्मु आहे किताब जो। हाणे हिते इहा थी वई ॻाल्हि टेतालीह नंबर आयत ते अलाह मुग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमता अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलाद्दाल। हीअ सूरत इब्राहिम अलाम हिन खां पोइ थी अचे, हिन में बि अहिड़े क़िस्म सां पंहिंजो आयतूं आहिनि, मौजज़ा आहिनि, ॻाल्हियूं आहिनि जेके अजब जहिड़ियूं नयूं ॻाल्हियूं आहिनि, मिसाल आहिनि, दरब मिसल आहे हिते हुन में मिसाल जेको हुयो सोन ऐं पाणी ऐं पंहिंजो फीण ऐं गजी ऐं बमाइन फनासियम कुसफिल अर्दे उहा आयत इन क़िस्म जूं आयत हुयूं। त हिन में वरी शजर तयब ऐं कवीस शजर जेको आहे कलमत तयबतुनि शजरतुनि तयबतुनि वग़ैरह जहिड़ो मिसाल आहे त अहिड़े क़िस्म जो सूरत इब्राहिम में। अलाह हाणे इहा ॻाल्हि ईअं थी वई, अलाह मुग़फ़िरना वरहमना वरज़ुक़ना वहफ़ज़ना वहदना अला सिरात अल-मुस्तक़ीम सिरात अल-लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैर अल-मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउ अल-अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम हसबी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु वरब्बुल अर्शिल अज़ीम।